Ones de Pau, a Contrabanda FM. De Pau, a Contrabanda FM. Molt bona nit, benvinguts, benvingudes a Ones de Pau, un nou programa antimilitarista a les zones lliures de Contrabanda FM. Avui és diumenge, dia 8 d'agost, i avui farem un programa especial per fer una mena de reportatge, una mena de crònica de la trobada antimilitarista que va haver-hi la setmana passada a Jarandilla de la Vera, a Extremadura. És una experiència que es va fer conjuntament amb diferents organitzacions, principalment d'Alternativa Antimilitarista MOC, el que és el moviment d'objectors de consciència renovat i actualitzat al segle XXI, però amb tota l'experiència i encara doncs, amb molts membres d'aquell moviment d'objector de consciència que lluitava contra la mili i que jugava a la insubmissió doncs, amb tots els riscos que hi havia en aquell moment i que ens ha llegat doncs, moltes coses, però que ha de continuar formant-se, ha de continuar creixent, i per això es fan aquestes trobades com la trobada del dia 30 de juliol al 2 d'agost a Jarandilla de la Vera. Avui en parlarem, i també parlarem en directe amb en Pablo, que és del col·lectiu antimilitarista Tortuga, d'Elx, a València. I el tenim ja en línia i el saludem ara mateix ja. Hola, Pablo, bona nit. Pablo, ens escoltes? Hola? Hola. A veure, que hem de tocar alguna tecla perquè jo sento el company com respira i potser vosaltres també, des de l'altra banda de l'aparell radiofònic, però ell no ens escolta. A veure. Pablo? Bé, anem a posar una mica de musiqueta i a veure si recuperem aquesta connexió telefònica en directe. Fins ara mateix. Anem a veure si en Pablo ens escolta des d'Elx, a través de la línia telefònica. I et demanaria només, Pablo, que ens diguis, doncs, que et presentis tu mateix i que ens expliquis breument què és el Grupo Tortuga, en el que participes, i que tu vas fundar, doncs, amb altra gent ara fa uns quants anys, i que ens expliquis, doncs, breument això. Després entrarem amb la trobada d'estiu, amb l'encuentro que es va fer a Jarandilla de la Vera Extremadura, amb els diferents col·lectius d'alternativa antimilitarista. Bueno, endavant, Pablo. Bé, doncs, bona nit. No sé si la gent m'escolta, però intentarem parlar en tots aquests problemes tècnics que estem tenint. Jo, em diu Pablo, soc del grup antimilitarista Tortuga, que és un grup d'Alacant, de la província d'Alacant, de diversos pobles de la província, que portem funcionant, pues, ja més d'una dècada com este nom, però que abans de ser el grup Tortuga, pues, eren... tots havien estat ja treballant en l'antimilitarisme des de les campanyes d'objecció de consciència al servei militar obligatori i la insubmissió, i en realitat, pues, tots els que estem ara al grup Tortuga, pues, o la majoria, pues, som gent que vam estar en grups del moviment d'objecció de consciència, que era el nom que tenia abans, no? I bé, pues, nosaltres treballem temes antimilitaristes a les comarques on vivim, de tot tipus. Pues, el més conegut així, que fem en coordinació amb molta gent de la resta de l'Estat, és l'objecció fiscal a la despesa militar, però també fem altres coses. Per exemple, quan l'exèrcit, pues, se fa present a la nostra terra en les seves campanyes propagandístiques, pues, és habitual que nosaltres, pues, façam així, actes de, com per a denunciar-lo i per confrontar-lo, no? També treballem en contra d'instal·lacions militars que tenim a la camp, com és la base de radars de la muntanya de la Serra d'Aitana. I, bueno, tot un grapat de coses que estic treballant així contínuament. Som un grup xicotet, però amb molta il·lusió i tal. I no sé, i canvio. Vale, perfecte. Em sembla que això de canvio és una bona senyal. I així, doncs, puc recuperar la connexió, perquè també, doncs, podem fer la missió des d'aquí, des de l'estudi, i al mateix temps la recepció de la teva veu des d'Elx a través d'aquesta línia de telèfon fixa. I molt bé, només ara seria recordar una vegada més pels que no hagin escoltat la introducció, la presentació del programa d'avui, i que, com dèiem fa un moment, doncs, es va fer una trobada d'estiu dels diferents col·lectius d'Alternativa Antimilitarista MOC, l'antic moviment d'objectors de consciència, renovat, pacifistes, activistes del segle XXI, que treballen doncs, amb la formació per les diferents doncs, accions directes, no violentes, per les diferents campanyes de resistència i de difusió i de presentació d'alternatives d'aquest model de societat doncs, que, en el que creiem i en el que ens esforcem per viure, allò de ser el canvi que volem, siguem el canvi que volem per la nostra comunitat, pel nostre país, pel món que vivim, i això una mica, doncs, d'alguna manera s'ha fet també aquí a Extremadura aquests dies. Aleshores, només un resum breu, si em deixes, Pablo, seran 5 minuts i després continuem amb tu, o fem al revés. Digue'ns tu una primera valoració així personal, des del teu punt de vista, o inclús des de Tortuga, si vols, perquè vau ser tres persones de Tortuga allà a Extremadura, i si vols, doncs això, digue'ns la teva opinió i després jo faig aquest primer resum perquè la gent situï realment què es va fer allà i després hi entrarem en més coses. Bé, pues bé, com me pareix bé. A veure, nosaltres som un grup que estem ahí participant a la coordinació a nivell estatal que es diu Alternativa Antimilitarista MOC i altres coordinacions internacionals en grups d'Amèrica Llatina i d'Europa i tal. I tots els estius pues, fem una trobada cada any en un lloc diferent així de l'estat per un poc ir canviant i tal, que normalment pues, aprofitem per a pues, millorar les nostres relacions humanes i formar-nos i coordinar treball i totes aquestes coses, no? Això ja s'aportem molt d'anys fent això. I la veritat és que este any pues, les sensacions que hem tingut així la gent que van pujar des d'Alacant pues, han sigut molt positives, no? Perquè després així d'una temporada llarga d'uns anys així una mica de baixada de lo que és el moviment social antimilitarista des del final del servei militar obligatori, que van desaparèixer alguns grups i els que vam quedar pues, més gent, no? Pues sí que ara estem notant una recuperació así de grups i de persones, no? Con lo qual en esta trobada que hem tingut ahí a Jarandia de Vera Cáceres, les vibracions han sigut bones en ese sentit, no? Però és que a part pues també precisament van decidir de fer ahí la trobada per coincidir en gent de Portugal que mai hem estat coordinats amb gent de Portugal. Aquesta és la primera volta i van vindre mogolló a la trobada i també gent d'altres països europeus, i pues la veritat és que feia mogolló d'anys que no eren tanta gent i en tan bon rotllo i una sensació tan, diguem, políticament productiva i de no sé, de veure com s'estan posant els ciments de coses que a partir d'ara van a començar a funcionar bé, només a part de a nivell així de l'estat espanyol, pues, també d'una coordinació amb la gent de Portugal i d'altres països així propers. No? Molt bé. Bueno, això és important de recalcar. Va haver-hi aquest plenari per preparar el que serien les accions durant la contracimera de l'OTAN a Lisboa, de cara al novembre d'aquest any, del 2010, i això es va fer conjuntament amb un grup que venia de Porto i de Lisboa. Aleshores, el 19 i 20 de novembre és quan es farien aquestes accions, i també doncs, hi ha tota una cimera per denunciar el que és doncs, aquesta organització de l'Aliança Atlàntica, l'organització política militar més perillosa, pensem, des dels col·lectius antimilitaristes del món. És l'organització que posa en perill el món amb les seves polítiques d'atac preventiu i tot això que ja sabem del terrorisme com a enemic principal i, per tant, que legitima, segons ells, evidentment, la guerra global en la que estem immersos. Després en parlem. Aleshores, deixa'm, Pablo, que faci aquest pues, petit collage de presentació d'aquesta trobada que es va fer a Jarandia de la Vera, com dèiem, del 30 de juliol al 2 d'agost. si agafo el full de l'horari, diguéssim, doncs trobem que a nivell de continguts doncs, hi ha un entrenament d'acció directa no violenta, una autoformació d'alternativa antimilitarista MOC, un taller de brigades veïnals, brigades vecinales, també hi ha un taller de toma de decisiones en grupos grandes i un taller de creativitat en l'acció directa. També un taller de formació de formadors en acció directa i un taller de dinamització d'assemblees. Això seria així els principals, diguéssim, les principals activitats, però després també hi havia d'altres com el que seria la trobada de coordinació interna dels diferents col·lectius d'Alternativa Antimilitarista MOC i també la coordinació de la red europea, la xarxa europea d'aquests col·lectius afins, diguéssim, que comparteixen aquests principis de MOC. Jo m'havia apuntat per aquí també bueno, això que hem dit ja, que el 12 i 20 de novembre hi ha la contracimera a Lisboa, la contracimera de l'OTAN, i que l'organitzaran la coalició internacional antiguerra i a nivell local ho organitzarà PAGAN, que és la plataforma antiguerra anti-OTAN de Lisboa. Molts dels seus integrants doncs, van fer el bateig, diguéssim, el bautizo en quant a la formació i a les simulacions d'accions directes no violentes juntament amb un servidor amb qui us parla, i el bateig doncs, va estar ple d'hòsties, diguéssim, per utilitzar un terme diguéssim, del ritual. I va ser molt positiu doncs, que també es poguessin iniciar aquests grups que estan més verds a nivell de Portugal, i que és una història interessant que també doncs, explicarem, jo crec que de cara al setembre-octubre, si tenim la possibilitat, amb algú o alguna persona dels col·lectius antimilitaristes de Portugal que estan doncs, preparant aquesta lluita, aquesta difusió per denunciar a l'OTAN. Aleshores, a veure, Pablo, el tema de les accions directes no violentes, posa'm algun exemple, si vols, que hagueu fet vosaltres aquí a Elx recentment, no sé si el Dia de les Forces Armades o alguna cosa que creguis important, abans d'entrar una mica doncs, amb el que es va comentar, amb el que es va compartir allà a Jarandilla, i també doncs, el que puguem dir nosaltres a nivell d'ADN. Bé, pues, jo crec que sí que tots els grups antimilitaristes de l'Estat, pues, una cosa que portem fent ja de dècades són accions directes no violentes, no? És com una senya d'identitat així important i, o sea, no, jo crec que no, a part de nosaltres, que per supost hem fet algunes aquí al sud del País Valencià, pues tots els grups, no? I de fet, els últims anys estan coincidint con este reforçament de la xarxa europea i quasi hi ha un parell de trobades internacionals a nivell europeu cada any que són per a fer accions directes, no? Enguany, pues, gent del nostre grup, el grup Tortuga i altres grups del MOC, pues, van viatjar a Londres, a l'Anglaterra, per a fer un bloqueig internacional, d'una fàbrica d'armes nuclears, no? O sigui, se va bloquear durant diverses hores tot el perímetre de la fàbrica, se van tallar tot les vies de comunicació. Esa va ser la, pues, com l'acció així internacional més recent, no? Aquí a nivell local a Alacant, pues, hem fet així també unes quantes, no? Pues, per exemple, no fa molt de temps, pues, fa dos o tres mesos només, pues, vam entrar a una fira d'estes d'oportunitats d'empleo que se fan per a adolescents i que van així de xiquets de tots els col·legis i tal, i l'exèrcit pues, posa ahí també un stand, i vam entrar, o sea, gent del nostre grup en col·laboració con, en este cas, pues, con les Maulets, sí, que també tenim una relació, i se va fer una acció directa de bloqueig de l'estand de l'exèrcit allí durant un temps, no? I bé, i no sé si és una qüestió de posar exemples de coses que hem fet, no sé, també l'any passat ens pues, van ficar dins de la base de radars d'Aitana i van arribar fins al cim de la muntanya, que està dins de la instal·lació militar, al costat mateix del radar, o sigui, és un radar molt important, i van posar ahí una bandera de pau, no? Pues este tipus de coses pues són bastant habituals en el nostre treball, i com bé ha dit Jordi, pues a la trobada esta de Jarandilla pues s'han fet entrenaments per a la gent així que està menys habituada a fer coses d'estes, i s'ha parlat bastant, no? Perquè és una estratègia a la que dona molta importància. Evidentment no és l'únic que fem, però sí que sí és una cosa que és habitual en el nostre treball. Molt bé. Entesos. Ara m'he donat compte que m'havia saltat el guió, i abans de comentar les ADNs sí que volien, segur que m'oblidaré algú, però tu em pots ajudar, Pablo, si em deixo algun col·lectiu, doncs dir qui va estar present a Jarandilla, no? en aquesta trobada de MOC. Tenim el grup de Madrid, el grup antimilitarista de Carabanchel, que organitzava aquesta trobada, i per tant doncs estaven dinamitzant una mica i coordinant tot això. Això es va fer en un càmping, que ara no recordo el nom, però que està a Jarandilla de la Vera, com dèiem. Un càmping doncs molt agradable, amb unes condicions molt bones per poder fer aquest tipus d'assemblees, de formació, de capacitació, de debats i de reunions on s'aproximen tots aquests grups, que, com deia, són, per una banda, el grup de Carabanchel de Madrid, però també hi havia el grup de Bilbo, de Bilbao, també de Canàries, Tenerife, de València doncs hi havia el grup d'Elx, de Tortuga, i també hi havia presència del grup que treballa doncs a la base de Bétera, bueno, que treballa, que està denunciant la base de l'OTAN a Bétera, al costat de la ciutat de València, i que ja n'hem parlat aquí en el programa també. Després també hi havia gent d'Andalusia, en aquest cas del grup de Rana, la red antimilitarista i no violenta d'Andalusia. També hi havia gent doncs a nivell europeu de la coalició internacional. També hi havia gent de Bomb Spotting, bueno, gent de Saragossa també, en fi, diversos col·lectius de tot el territori espanyol, a més dels grups de Porto i Lisboa de Portugal, com dèiem. Per tant, doncs, era un grup bastant gran, més de 100 persones, o 100 i pico persones, 100 i escaig, que van estar també coordinant-se a nivell intern, com dèiem, i després doncs també van participar en formació de diferents tipus. Feien formació de formadors, i no només de simulació, com dèiem, i de profundització de les diferents estratègies no violentes. I una altra coseta, per tocar un altre tema que a mi em va sorprendre agradablement, doncs va ser una mica el que és la dinàmica assembleària i una mica el respecte que hi havia entre tots els participants, les dinamitzacions dels diferents tallers, no només a nivell de coneixement dels que feien la formació, que ho valoro molt positivament perquè realment era molt enriquidor, sinó també a nivell d'això, del respecte que hi havia i aquesta experiència en quant a la presa de decisions i el funcionament, que segur que té les seves complicacions i s'ha de seguir treballant, però a mi em va semblar d'un nivell altíssim. I no sé, també et preguntaria, Pablo, a nivell doncs d'això, a nivell assembleari, doncs en quin punt diries que està MOC ara mateix, i si vols doncs també a nivell de Tortuga, que és el col·lectiu amb el que estàs tu a Elx. El MOC és alternativa antimilitarista, que és el nom, alternativa antimilitarista MOC, que és la coordinació estatal, i en concret pues, cadascú dels grups que estem ahí coordinats en aquest moviment antimilitarista, pues, som assemblearis des de fa quasi 40 anys, no? Entonces, aleshores, hi ha una importantíssima tradició de funcionament horitzontal, o sea, en tota la història del MOC, que és des de l'any 75, l'any 76 es va fundar, no? Pues mai ha tingut lliberats, mai ha estat registrat com una associació ni com res, no? Ha sigut sempre una coordinació de grups autònoms, que ha funcionat tots aquests anys, i evidentment pues, al llarg d'aquest temps pues, s'ha anat creant una pedagogia i una forma pues, no exclusiva, però sí molt pròpia de com coordinar-se des de ese respecte total a cada grup dins de la coordinació i en concret a cada persona dins de cada grup. I jo crec que el MOOC és una prova palpable, històrica, de com això pot funcionar, fer que un moviment estigui cohesionat, puga alcançar els seus objectius polítics, i tot això des d'un gran respecte i una gran consideració de la persona en tant individu. I jo crec que també té que molt a veure que després del servei, la desaparició de la mili, pues haya sobreviscut el moviment antimilitarista per això, no? Perquè tota la gent que estan aquí estan a gust, no? És un àmbit en el que et sents així reconegut, important, que pots participar en peu d'igualtat en qualsevol. El funcionament que tenim aquí pues, és sempre rotatiu, o sea, en esta trobada, com dius, pues, se va encarregar el grup de Madrid, que és l'Assemblea Antitarista de Madrid, que integra el grup de Carabanchel, però pues, la pròxima ens va tocar a nosaltres, al grup Tortuga, i després li tocarà un altre grup, i així pues, van rotant i tothom van passar per les responsabilitats col·lectives, no? I això també és una educació per a tots, no? Perquè tots així anem creixent en corresponsabilitat i, no sé, o sigui, com que tenim molt clar que això funciona, que ens agrada, que ho tenim molt treballat, que encara queden coses per treballar ahí, però, des de luego, el funcionament assembleari és una autèntica senyal d'identitat, no solo de alternativa antimilitarista, sinó de lo que és el moviment antimilitarista, jo diria que inclús el moviment pacifista, no? També hi ha grups pacifistes que no estan del tot coordinats amb vosaltres, però que són molt propers i també mantenen este mateix sistema d'organitzar-se, no? Molt bé. Precisament, aprofitant aquesta trobada d'estiu aquí a Jarandilla, a Extremadura, el grup, bueno, l'Assemblea Antimilitarista de Madrid i el grup antimilitarista de Carabanchel presentava una guia teòrico-pràctica d'ADN, es titula «Cómo realizar una acción directa no violenta y no sucumbir en el intento». En aquesta guia es posen molts exemples que serien interessants de veure. Potser cap al final del programa doncs, en llegiré alguns. I ara el que m'agradaria llegir, si m'ho permets, Pablo, és la pàgina 77, que són quatre paràgrafs, i ens parla del consens. Jo crec que és significatiu l'enfoc que li donen al sentit de consens, no? que és... Pues, i implícita a tota assemblea. Vaig llegir-ho i diu així: el placer del consenso. Hartos y hartas de ganar y perder, de levantar la mano, de pasear urnas, de exprimir a las minorías, de encadernarnos a las mayorías, de vencer antes que convencer, de pelear antes que dialogar o de dividir antes que de unir, quienes apelamos al consenso y lo practicamos en nuestras asambleas, sabemos de lo que puede llegar a costar, de su dificultad, pero también de su belleza y de la transformación individual y colectiva que representa. Indiscutiblemente, os animamos a disfrutarlo. Lo contrario es más de lo mismo. Sometimiento, insatisfacción, prepotencia. ¿Qué es el consenso? El consenso es un proceso de toma de decisiones en grupo. Es un método por el cual la totalidad de un grupo puede llegar a un acuerdo. Las iniciativas e ideas de los participantes se agrupan y sintetizan en una decisión final que resulta aceptable para todos. Con consenso no solo se llega a soluciones mejores, sino que se promueve también el fortalecimiento del sentido de comunidad y confianza. Consenso y votación. La votación es un medio por el cual se elige una alternativa de entre varias. El consenso, por el contrario, es un proceso de síntesis de muy diversos elementos. La votación es un modelo para ganar o perder, en el que se está más preocupado por la cifra de votos que hay que alcanzar para ganar que en la cuestión en sí. La votación no tiene en cuenta los sentimientos o las necesidades individuales. Es, en esencia, un método de decisión cuantitativo, más que cualitativo. En cambio, mediante el consenso, se puede y se debe trabajar sobre las diferencias para alcanzar una posición satisfactoria para todas las partes. Puede ocurrir que la visión de alguien o sus convicciones logren influir sobre todo el grupo. No se desaprovecha ninguna idea. Cada aportación individual se considera como una parte de la solución. Un grupo que utiliza el consenso puede usar otras formas de decisión, individual, acuerdo, mayoría, cuando sea oportuno. Sin embargo, cualquier grupo que haya adoptado el modelo de consenso utilizará el proceso para cualquier asunto en que haya una fuerte carga ética, política, moral, de otra índole. Y si agafem un altre llibre que ha publicat la Internacional de Resistents a la Guerra, ens diu també moltes coses sobre el consens en una publicació que és Manual per a Campanyes No Violentes, que es va publicar el mes de maig d'aquest any, del 2010, i ens recorda que en el consens de grups hi caben 5 postures, 5 respostes. Ho llegeixo en castellà, per no embolicar-me. Una és l'acuerdo total. És una gran idea i l'apoya totalmente. Es refereix a l'assemblea. L'altra és el apoyo. Tengo algunas reservas, pero lo apoyaré. L'altra, la aceptación. Tengo serias reservas, pero puedo aceptarla. La tolerancia. Tengo objeciones, pero puedo vivir con ello. Y la retirada. No lo puedo apoyar, pero no impediré que el grupo lo lleve adelante. Aquestes serien les respostes a una decisió que s'ha pres de manera consensuada. Tenim el acuerdo total, l'apoyo, l'acceptació, la tolerància i la retirada. En tots aquests casos, doncs, es possibilita la decisió. I això, doncs, no sé, ho podríem lligar, ja per anar acabant, Pablo, amb alguna de les activitats que es va fer, no sé, el taller, per exemple, de toma de decisions en grups grans, doncs va estar prou bé. Jo crec que sempre és interessant, perquè això és una dificultat, quan hi ha grups grans, poder prendre decisions, i el de l'assemblea de portaveus, doncs, està molt bé. Però, no sé, comenta'ns tu el que vulguis. Pues, a veure, o sea, tot això que has llegit del consens, pues, està molt bé, no? I de fet, o sea, és important, perquè nosaltres som assemblearis, però d'un tipus d'assemblea que és del consens. I igual que el nostre assemblearisme porta funcionant mogolló d'anys, pues el consens també, no? I en alternativa antiunitarista MOC, pues mai se prenen decisions per majoria, sí, per votacions, sempre és per consens, no? I en general normalment són consens unànims i d'això que has llegit tu de la Internacional de Resistència a les Guerres, nosaltres la tenim així una mica més reduït, no? Que està el consens que estem tots d'acord. El segon pas seria un consens de que jo no ho veig massa, però col·labore. El tercer seria jo no ho veig massa, però deixe que els demás ho feu. I l'últim, que no, ese no ho diu la Internacional Resistent a les Guerres, és el veto. O sea, que nosaltres dins del nostre assemblearisme de consens contemplem el veto com un dret de cada persona i de cada grup a que si ve fatal una cosa i no és capaç de consentir ni siquiera que la resta de la gent la faci sense ell, pues lo millor que pot fer és impedir-la, no? I una minoria pot bloquejar una decisió de tots, no? Esto en el MOC pràcticament no ha passat mai, però és algo que tenim reconegut, o sea, tenim aclarat que està bé que estiga i que tothom tinguem el dret ese a com si vas en un tren i tens que tirar del freno ese de seguretat, no? I no sé, i jo la experiència personal que tinc en el taller este que tu vas nombrar, que van tindre ahí a la trobada esta de Jarandilla, però en general cada volta que al meu grup hem tingut que tomar decisions complicades de fer una cosa, de fer una altra, sempre ha sigut una aplicació d'esta manera, d'esta mena de decidir les coses per consens, pues que ha sigut molt enriquidora, i jo crec que a tots els que estem al grup pues mos deixa satisfets, perquè tot el que pensa cadascú lo tenim en compte i parlem el que hi ha que parlar, i quan al final se toma la decisió és perquè a tots mos pareix bé, i aleshores quan hem pren una decisió que a tots ens pareix bé, és algo que tots farem contents i col·laborarem al màxim, i si la cosa després és malament, pues tots compartirem també esa responsabilitat, no? Entonces es, no sé, no només és una manera de fer les coses que puede ser millor o pillador que altra, sinó que nosaltres pensem que en esta manera, en este mitjà que implementem així per a treballar, d'alguna manera estem fent una pedagogia de proposta de com creiem que deveria funcionar a la societat així del futur a la que aspirem. Que nosaltres no solo nos dediquen a, pues no sé, a lluitar en contra de les exèrcies, no? Sinó que aspirem a un tipus de societat en la que este tipus de coses estiguen ahí, siguen la normalitat. O sea, que a l'hora de decidir les coses, pues tothom puga participar en un peu d'igualtat total, que totes les veus se puguen escoltar, i la nostra, el nostre treball quotidià intenta ser una demostració de que això és possible en el pla sí, xicotet, però també en el pla gran, no? Que i això té que veure amb el taller que tu me deies, no? Que van tindre en Jarandia, un taller que era de com prendre decisions en grups grans, no? Perquè decisions d'estes assemblearis i per consens, no? Perquè en un grup així de 10 o 15 persones és fàcil, però i què fem quan són 50? I què fem quan són 5.000 en una contracumbre d'estes, no? Pues vam estar treballant allí pues una bona estona, una vesprada trobada, i van fer només, a part de tècniques que hi ha per a fer-ho i la teoria sí que de la que van parlar, pues van practicar, perquè nosaltres no, normalment quan fem coses de formació i de tallers, quasi sempre són en dinàmiques de rol i coses molt pràctiques, perquè sempre s'aprèn molt més quan se practiquen i s'experimenten les coses i quan te les conten, no? I bueno, tu Jordi, que vas estar ahí, pues segurament pues te vas donar compte de que se podia fer, no? Com vam intentar ahí tomar una decisió complicada i a contrarrellotge entre molta gent, i sí que se va alcançar, més o menys. Molt bé. A veure, m'apropo a l'ordinador per llegir la declaració ideològica d'Alternativa Antimilitarista MOC, no? Sabem que des del 2003 doncs, es converteix en aquest nou nom, que manté doncs, uns principis i uns objectius, però entre moltes altres coses doncs, el que recorda és que l'objectiu del MOC és aconseguir la desmilitarització social. Per tant, som antimilitaristes, però sobretot el que estem denunciant i pel que estem treballant és per la desmilitarització social. Això vol dir la violència en tots els seus estrats socials, no només amb el militar, sinó també doncs, amb el polític, amb el quotidià, amb l'educatiu, amb l'econòmic, en fi, amb tota aquesta violència estructural que defineix doncs, la societat d'avui en dia o les diferents societats. Això, no sé si vols com a ja últim missatge per no doncs, exprimir-te més, que portem una bona estona parlant, i per posar una mica de música abans de continuar amb el programa, doncs seria això, a veure, ho tenim ja bastant parlat aquí al programa, també al blog del programa, que el vaig a dir perquè doncs, sempre va bé apuntar-ho perquè estigui interessat. El blog és onesdepau.contrabanda.org i aquí, per exemple, tenim la definició de militarisme i és un eix més al tema militar, però també parlem d'aquesta violència estructural, sobretot, i cultural, no? Aleshores, no sé, per seguir aquest punt, vosaltres això aquí a Alacant com ho veieu? Més enllà de totes les accions contra la base de l'OTAN, de Bétera, què és el que en què incidiu més per desmuntar aquesta militarització social? Abans d'això dir que la nostra tasca antimilitarista pues, comprem l'antimilitarisme en un sentit ampli, no? Entonces, no només és la institució militar, sinó tot el que tinga a veure con control social, con presons, con mitjans de comunicació que ens mengen el cap, con mecanismes que té el poder per dominar la gent, no? I un poco implementar-se les seves polítiques i que les coses no puguen canviar. Esa és un poco la nostra tasca específica, però treballen en això en una mira més ampla, no? D'aspirar a un tipus de societat, o sea, no són reformistes, o sea, no mos conformem com a eliminar el militarisme. Nosaltres, al mateix temps que estem intentant que desaparega el militarisme, pues també ens esforcem en crear una societat alternativa i construir. I per això nosaltres pues estem sempre mollo de la mà pues dels grups ecologistes, ara de tota esta penya que fa coses alternatives a nivell de banca alternativa, d'agricultura ecològica. O sea, estem molt presents en aquests processos de creació d'alternatives en la societat, no? Però bé, sí que és veritat que estem bastant especialitzats en unes tasques concretes, que és un poc la denúncia, el desenmascarament de lo que és el militarisme en la nostra societat. I nosaltres així a Alacant, pues sobretot treballem temes relacionats amb la presència militar de l'exèrcit a la nostra terra, com pot ser ahí a les instal·lacions d'Aitana, o quan l'exèrcit pues fa qualsevol cosa al carrer, que de vegades pues fa alguna exposició, en aquestes fires així juvenils, i coses d'eixes, però també treballem coses que no són tan locals, o sea, inclosos en campanyes més àmplies, com pot ser així pues denúncies del gasto militar, i fent coses al carrer per a que la gent s'informe de cada any la burrada de diners que se va a despesa militar. I sobretot este és el treball que tenim, no? No només, però sempre alguna volta pues hem fet treballs que tenen que veure amb les presons o amb la repressió policial, perquè consideren un militarisme més, no? Més. I treballem molt jo també el que és educació, i donem tallers per a xiquets, educació per a la pau, i tenim una pàgina web, així que ens la currem molt jo, perquè també intentem ahí, tenim com un front de treball així imprescindible, és la conscienciació. O sea, nosaltres som de la ideologia esa de que el que volem és convèncer i no vèncer a la gent. Molt bé, convèncer i no vèncer. És una gran victòria aquesta, oi? Sempre més perdurable que les que són per la via de la coacció o la violència. I sobretot també no deixar-se convèncer pels que subtilment doncs, ens envien tots aquests missatges de violència encoberta, no? I de competitivitat. Només que aconseguíssim allò del compartir en lloc de competir, ja hauríem avançat molt. Pablo, no t'entretinc més. Si vols, només per acabar de recordar doncs, que esteu a Alacant, aquí a Elx, amb el grup Tortuga, comenta'ns, si vols, per tancar doncs, aquesta conversa, alguna cosa que et sembli interessant, no sé, a nivell doncs, de les properes campanyes que feu. Has fet un resum una mica de les diferents doncs, accions que feu, les diferents campanyes al voltant de l'antimilitarisme des d'aquí, però si vols comentar-nos doncs, una propera acció, potser de cara a aquest novembre calent, amb la vinguda dels presidents i polítics i militars de l'OTAN a Lisboa. No sé si fareu alguna cosa per aquí, per Alacant. Segurament així per a començar el curs així a partir de setembre, octubre, novembre, este otoño calent, com tu dius, la gent així del grup Tortuga sí que estarem participant en el tema de Lisboa, no? Esta reunió de la OTAN, que és molt important, i en conjunt amb la resta dels grups de l'Estat pues estarem ahí recolzant a la penya, als companys i companyes de Portugal, per a que aquesta ocasió pues sirva per a que molta gent tome consciència de lo que és l'OTAN i lo que és el militarisme europeu i americà ara mateix al món, no? Però després també estos mesos coincidissin amb la presentació dels pressupostos generals de l'Estat, i nosaltres normalment solem fer accions locals per a que la gent també tome consciència de que la despesa militar pues creix cada any, i és una despesa brutalment injusta i amb unes conseqüències tremendes per a molta gent innocent, no? I també en este otoño pues segurament participarem en algo que no està a Alacant, però està al costat, que és la base de la OTAN en Bétera, en València, que tots els anys se fa una, el que es diu la inspecció ciutadana, no? Que consisteix en ficar-se dins de la base per a intentar fer una espècie d'inspecció a veure l'armament que tenen i tal, un rotllo també de denunciar el que està fent la OTAN en aquesta base. Segurament també hi haurà gent de Tortuga que participi en això, Y bueno, pues el que vaya sorgint, perquè nosaltres van treballant així un poc també dia a dia i pues sempre pues segurament pues sempre passen per aquí objectors de Colòmbia, pues fem una xerrada que la gent es conega i se presenta un vídeo sobre antimilitarisme en altre país i fem molt de coses també d'estes, no? O sea que treball no mos falta mai, no? Molt bé. Doncs t'agraïm una vegada més, t'agraeixo la teva col·laboració amb el programa, Pablo, per comentar-nos tot això i per ajudar-me doncs, a fer aquesta crònica d'aquesta trobada, aquest encuentro de verano d'Alternativa Antimilitarista MOC, Jarandia de la Vera, i també doncs, per poder compartir tot el que ens comentes del col·lectiu Tortuga, del grup Tortuga, aquí a Elx, Alacant. Havíem parlat amb els companys de Bétera, de València, i no havíem tingut l'oportunitat de fer-ho amb el grup Tortuga i doncs estem contents de poder fer aquesta difusió perquè doncs tingui presència tota aquesta resposta antimilitarista a les diferents zones del territori espanyol que doncs es vagi visibilitzant aquesta lluita entre nosaltres i també doncs que les puguem seguir coordinant. Moltes gràcies una vegada més, Pablo, i estem en contacte per qualsevol informació que vulgueu compartir aquí a Contrabanda FM, doncs a través d'aquest programa. Sempre que vulgueu, doncs teniu els micros oberts. Espero que la propera vegada doncs ho puguem fer directament sense aquests invents que hem hagut de fer i la connexió surti millor des d'un començament. Vinga, pues moltes gràcies i ja ho sentim per els problemes tècnics i tal. I moltes gràcies i una abraçada. Doncs una abraçada també pels companys i les companyes del Grupo Tortuga, d'Elx, Alacant. Posem una mica de música i entrem ja en els últims 20 minutets de programa, abans de les 12:30, quan s'acaba Ones de Pau. Fins ara mateix. Després d'aquesta pausa, amb la guitarra i la música de Paco de Lucía, farem una lectura de l'acció directa no violenta, de la mateixa guia teòrica pràctica que hem comentat abans, del grup antimilitarista de Madrid, i també farem un comentari respecte a les ràdios lliures, perquè com sabeu tenim aquest nou decret que regularà els serveis audiovisuals sense ànim de lucre i estem en un moment decisiu pel futur immediat de les ràdios lliures. Farem algun comentari i també ens pots trucar al 93 317 73 66. Espero que si truques doncs puguem fer la connexió correctament i per compartir amb tu doncs tot això que ens ve a sobre amb aquest nou decret de serveis audiovisuals. Thank you. Dones de Pau, a Contrabanda FM. Continuem a Ones de Pau, aquest programa antimilitarista, aquí a la sintonia de Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona. Un programa que s'emet els diumenges en directe d'11 a 12 i mitja de la nit i en redifusió, sempre que és possible, els dimarts a les 11 del matí. Tenim un blog que és onesdepau.contrabanda.org. En aquest blog trobaràs tots els programes que hem emès des de l'any 2009 aquí a Contrabanda FM. Són ben bé 80 programes que els pots descarregar des d'aquest blog perquè els escoltis al teu ordinador o allà on vulguis, sempre que vulguis. onesdepau.contrabanda.org. La acción directa no violenta. Quien opta por la acción directa no violenta, ADN, como instrumento de intervención política, no busca la eliminación de la parte adversaria, pero no por ello evita entrar en conflicto con ella. Más bien todo lo contrario, puesto que por medio de la ADN lo que se pretende es hacer patente ese conflicto como paso previo al cambio de una situación que se considera injusta. J.M. Müller afirma, la acción no violenta supone agotar todas las posibilidades de diálogo, pero muy al contrario de lo que suele creerse, no se limita a la práctica del diálogo. Cuando hay enfrentamientos entre clases o campos contrarios, nunca faltan algunas almas generosas que invitan a ambas partes a sentarse alrededor de una mesa y dialogar. Pero estas llamadas son vanas, ya que es precisamente porque el diálogo no es posible, por lo que la lucha es necesaria. La ADN se puede definir como todo acto legal o ilegal que, siempre basado en algún tipo de legitimidad, busca intervenir a través de los hechos y no de las especulaciones, intenciones o ideas abstractas, para explicitar públicamente una situación de injusticia, interrumpir un proceso o situación que se considera ilegítimo, etc. Es decir, la ADN son las personas en acción, participando en la construcción de sí mismas y de lo colectivo de forma directa, sin mediaciones ni delegaciones. La ADN es una crítica implícita del modelo de democracia representativa que consiste fundamentalmente en el sempiterno vota y calla. Pero también lo es de alguna que otra forma de protesta aburrida, integrada y ya bastante ineficaz, que consiste en pedir permiso para pasear la pancarta los domingos entre la calle A y la calle B. La ADN cuestiona la legitimidad del poder y abre el espacio a la utopía cuestionando la no cuestionabilidad de lo existente. La ADN pretende transformar los discursos cerrados en situaciones abiertas a través de medios originales que incluso ridiculicen al poder, que sean capaces de crear interrogantes en la generalidad de la ciudadanía, que haga cambiar la actitud de sumisión hacia lo establecido por otra más activa y crítica. La ADN huye del adoctrinamiento para provocar la reflexión cotidiana visualizando el conflicto. ADN no es solo la sentada, el bloqueo, el encadenamiento o la huelga de hambre. También puede serlo el teatro de calle, la afirmación irónica y subversiva, el collage y montaje tergiversador y reinterpretativo, el arte político, la contrainformación autogestionada, el sabotaje simbólico, la fiesta callejera y tantas otras iniciativas que sean no cruentas y sean directas, es decir, sin intermediarios que decidan por ti o gobiernen tu acción y que socaven la normalidad y la pretendida naturalidad del orden imperante. La ADN debe ir más allá del hecho puntual. Es necesario situarla en el marco de un proceso de transformación de la realidad, procesos de acción y reflexión en los que vamos construyendo nuevos valores, incidiendo en la denuncia y la crítica de la realidad que pretendemos cambiar. No nos conformamos con una foto preciosa de nuestra acción, sino que buscamos un proceso, un proyecto alternativo. Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Ara sí, entrem en els últims 10 minuts de programa i només recordar que aquest text que acabo de llegir i el que he llegit abans, mentre xerràvem amb en Pablo del Grupo Tortuga d'Elx, doncs forma part d'aquesta guia teòrico-pràctica com realitzar una acció directa no violenta i no sucumbir en l'intento, que la podeu descarregar directament des de la pàgina d'Insubmissia, que és www.antimilitaristes.org www.antimilitaristes.org. I perquè no se'ns tiri el temps a sobre, entro ja en l'apartat de notícies que avui he preparat, que molt breument són dos retalls de diari. Un fa referència a l'assassinat del càmera de televisió José Couso, que el 8 d'abril del 2003 va ser assassinat a Iraq. Us recordo els fets i després us comento la notícia. El 8 d'abril de 2003, José Couso estava allotjat amb 300 periodistes més a l'Hotel Palestina de Bagdad. Va passar diverses hores filmant un carro de combat des de la terrassa de la seva habitació, la 1403. Un missil llançat per aquell mateix carro de combat va tocar el càmera, que va morir a l'hospital després que els metges intentessin salvar-lo amputant-li una cama. La mateixa metralla va acabar amb el periodista ucraïnès Taras Protsiuk a l'habitació 1502. Hores abans, dues bombes llançades des d'un avió nord-americà sobre la seu d'Al Jazeera van matar el periodista jordà Tariq Ayub. En aquests temps, des dels fets, la versió dels Estats Units ha variat. des que l'hotel era un objectiu militar fins que van disparar en defensa pròpia. I la notícia, la bona notícia, és que el jutge Santiago Pedraz va ordenar el 29 de juliol la recerca, captura i detenció dels tres militars autors del tret que va matar a José Couso. El mateix jutge de l'Audiència Nacional ha demanat, a més de la detenció dels tres militars, que aquests siguin extradits a Espanya per ser jutjats, com també que se li permeti viatjar a Bagdad a la tardor amb l'objectiu de realitzar una inspecció ocular del lloc on es van produir els trets que van acabar amb la vida del càmera de televisió. En el seu acte, segueixo llegint la notícia del diari, Pedraz torna a imputar el tinent coronel Philip de Camp, el capità Philip Wolford i el sergent Thomas Gibson d'un delicte contra la comunitat internacional. En concurs amb un delicte d'homicidi, el magistrat enmarca la mort de Couso en un intent dels militars d'aterroritzar la població civil i els periodistes que el 8 d'abril del 2003 cobrien la guerra de l'Iraq. El jutge considera que hi ha bastants motius per considerar responsables criminalment els tres acusats. I per acabar la notícia, ressaltar el darrer paràgraf que diu que, segons va mostrar el portaveu del Departament d'Estat nord-americà en una reunió recent amb el ministre d'Exteriors espanyol, doncs aquest polític, aquest portaveu del Departament d'Estat nord-americà va mostrar que no té cap intenció de col·laborar amb la investigació de la justícia espanyola. La veritat és la primera víctima en totes les guerres i aquí tenim un exemple, com han hagut de passar 7 anys perquè es pugui fer justícia en un assassinat d'un periodista durant l'ocupació d'Iraq. L'altra notícia que també doncs volia compartir és que Indústria, que el Ministeri d'Indústria espanyol autoritza Vandellós 2 fins al 2020, és a dir, que s'amplia la concessió a la central nuclear de Vandellós 2 10 anys més. La central de Vandellós va obtenir el 22 de juny l'autorització del Consell de Seguretat Nuclear per continuar produint energia nuclear. És una central que es troba a l'Hospitalet de l'Infant, a Tarragona, i que funciona des de l'any 1987 i és propietat d'Endesa i Iberdrola. Bueno, aquesta notícia no té actualitat perquè és del 22 de juny, però sí que la recuperem per fer un últim comentari respecte a les accions directes no violentes i a la desobediència civil que pot anar lligada a aquestes accions i per recordar doncs, que, per exemple, l'1 d'agost de 1976 es va produir la primera acció no violenta col·lectiva contra l'energia nuclear als Estats Units. Això va ser a la central nuclear de Seabrook, a New Hampshire, com deia, l'1 d'agost de 1976. En aquell moment, doncs, 180 persones van desobeir les lleis per entrar en un recinte privat i per denunciar doncs, aquesta central nuclear per denunciar doncs, la producció de l'energia nuclear. Els organitzadors de Clamshell Alliance, l'aliança Clamshell, van utilitzar els entrenaments no violents i l'estructura de grups d'afinitat per primera vegada en aquesta acció de Seabrook. Doncs això és només un comentari de l'article doncs, d'aquesta acció de l'any 76. Doncs comentar-ho perquè aquí doncs, a Espanya tenim molta experiència i els grups d'afinitat de fet neixen aquí, a l'Espanya republicana, i són un referent històric i mundial que per tant doncs, és més antic que aquest any 1976, com deia, però a nivell d'energia nuclear doncs, sí que és interessant lligar-ho amb la notícia que us deia abans de Vandellós, perquè també tenim aquest cementiri centralitzat de residus nuclears que el volen encolomar a una altra població de Tarragona, en aquest cas a Ascó, i doncs no sé que estem trigant ja per organitzar doncs, alguna acció de desobediència civil i d'acció directa no violenta per impedir que es dugui a terme, que es realitzi aquest cementiri nuclear i amb la denúncia de que no es donin més concessions. Si eliminem les centrals nuclears, doncs les eliminem i després ja buscarem com guardem els residus, però no ho fem al revés, perquè aleshores estem facilitant que s'ampliïn aquestes concessions com va passar amb Garoña l'any passat i com ara amb Vandellós, que ja són 10 anys més de residus nuclears i de perill nuclear a les nostres terres. Amb aquesta notícia, que com sabeu aquí al programa Ones de Pau doncs, anem fent difusió sempre que podem del problema de l'energia nuclear, acabem el programa d'avui diumenge 8 d'agost. Si escoltes la repetició, serà dimarts, dia 10 d'agost del 2010. Acabem aquí. Tornarem el proper diumenge amb un nou programa. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions i pau a tothom. Ones de Pau punt contrabanda .org. Ones de Pau punt contrabanda punt .org. Aquest és el blog d'Ones de Pau, amb tots els àudios dels programes emesos fins ara. onesdepau.contrabanda.org. Ones de Pau, a Contrabanda FM.